Bakit ang daming sinasabi ng mga tao sa paligid? Kasi tira tayo bagay lumayo ka na. Ako talay sinungaling lolokohin ka. Iiwanan pag nakuha na ang gusto niya. Sana lang ay huwag kang makinig sa kanila. Bakit di nila alam kung anong mayroon tayong dalawa? Kahit anong mambulong ng hangin, mga salitang ito laging isipin. Na hanggang sa tulad na walang hanggan ang lalakbayin, makapiling ka lang. Girl, you know I can't stop. Cause girl, you know I won't stop. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Girl, you know I can't stop. Cause girl, I know you won't stop. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Ikaw at ako na mga magkakaalam kung ano ang dapat na gawin sa mga problema at suliranin natin. Hayaan nang naiingin basta may pin ang yakap mo sakin. Huwag mo silang pansinin bakit di nila alam kung anong mayroon sa ating dalawa. Kahit anong ang bulong ng hangin, mga salitang ito ang laging isipin. Na hanggang sa tulad ng walang hanggan ang lalakbayin, makapiling ka lang. Cause girl, you know I can't stop. Cause girl, you know I won't stop. Di nila mapipigilan tayong dalawa. Di nila mapipigilan. Mapipigilan, hindi nila mapipigilan. Oh, girl, you know I can't.